i od razu chce się żyć, prawda? 6 minęła. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, dzień dobry, mówię Państwu w czwartek 16 lutego. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Poznański sąd oddala skargę obrońcy Józefa Piniora na jego zatrzymanie przez CBA, co zleciła prokuratura. Przymusowe doprowadzenie zdaniem sądu było zasadne. Włosi proszą Brukselę o pomoc w odbudowie zniszczeń po trzęsieniach ziemi. Wyliczyli straty na ponad 20 miliardów euro. Kupując lalki i torby uszyte przez uchodźców z Czeczenii koczujących na polskiej granicy, można im pomóc. Zatrzymanie przez CBA podejrzanego o korupcję Józefa Piniora było legalne, zasadne i prawidłowo przeprowadzone, orzekł poznański sąd. Zażalenie złożył obrońca byłego działacza Solidarności z okresu PRL-u, bo jak podkreślała akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego, była niepotrzebna. Jego zdaniem były senator stawiłby się na wezwanie prokuratury. Na podstawie materiału dowodowego sędziowie uznali, że prokurator mógł mieć co do tego wątpliwości, mówi rzecznik poznańskiego sądu Aleksander Brzozowski. Sąd odniósł się do tego twierdzenia, wskazując, że rzeczywiście w ocenie prokuratora, w momencie kiedy prokurator podejmował tę decyzję, prokurator miał prawo uznać, że takie wysłanie wezwania może być niewystarczające z tego względu, że umożliwiłoby na przykład nawiązanie kontaktów między podejrzanymi, bowiem sprawa jest wieloosobowa i aby wyeliminować taką sytuację, to przymusowe doprowadzenie zdaniem sądu było zasadne. A Piniora i 10 innych osób CBA zatrzymało pod koniec listopada. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, tłumaczy oddalenie skargi sędzia Brzozowski. Pouczono w momencie zatrzymania podejrzanego o przyczynach zatrzymania, doręczono mu stosowne pouczenia, umożliwiono kontakt z adwokatem i to wszystko świadczy o tym, że zostało to zatrzymanie przeprowadzone w sposób prawidłowy. Również było ono zasadne i legalne, mianowicie dlatego, że nastąpiło na podstawie decyzji prokuratora. Były senator jest podejrzany o dwukrotne przyjęcie łapówki w wysokości 46 tysięcy złotych. Nie przyznaje się do winy. Pozostałe podejrzane osoby także mają zarzuty korupcyjne. Proces rozmieszczania w Polsce natowskich batalionów przebiega dobrze i gładko, ocenia minister obrony Antoni Macierewicz. Szef MON rozmawiał na ten temat z dziennikarzami w siedzibie NATO. Wczoraj w Brukseli spotkali się ministrowie obrony krajów członkowskich sojuszu. Batalion, który trafi do Polski, będzie stacjonować w Orzeszu i Bymowie Piskim. W jego składzie będą przede wszystkim żołnierze z USA, ale też z Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Antoni Macierewicz powiedział dziennikarzom, że w kwietniu do Polski przyleci również naczelny dowódca połączonych sił zbrojnych NATO w Europie. Rozmawiałem z panem generałem Scaporottim, który powiedział, że przyjedzie właśnie w momencie, kiedy ta grupa bojowa będzie już w Polsce ukonstytuowana, czyli w kwietniu. Minister obrony dodał, że przygotowania do rozlokowania żołnierzy przebiegają bez problemu. Ten proces idzie tak dobrze, tak gładko, zarówno ze strony polskiej dobrze jest przygotowany, jak i ze strony natowsko-amerykańskiej, że ja nie widzę tutaj żadnych zagrożeń dla jego realizacji. W zeszłym roku podczas szczytu NATO w Warszawie potwierdzono, że na wschodniej flance sojuszu zostaną rozmieszczone 4 batalionowe grupy bojowe w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. 23,5 miliarda euro. Tyle wyniosły straty spowodowane przez trzęsienia ziemi we Włoszech. Chodzi o 3 kataklizmy, jakie nawiedziły środkowe regiony w sierpniu i październiku oraz w styczniu. Dokładny opis strat i wydatków włoski rząd wysłał do Brukseli wraz z prośbą o uruchomienie unijnych funduszy solidarności. Oszacowaniem szkód oraz wydatków na ich doraźną naprawę, jak również pomoc dla ludności nawiedzonych przez nie obszarów, zajęła się włoska obrona cywilna. Pod swoją opiekę wzięła ona ponad 20 tysięcy osób, które w wyniku trzęsienia straciły dach nad głową. Obok zniszczeń budynków, infrastruktury, zbiorów, przemysłu i rzemiosła, poniesione koszty obejmują też dziedzictwo kulturowe, sieć energii, gazu i wodociągi. Pierwsze ich zestawienie Włosi przedstawili Brukseli w drugiej połowie października. Wtedy mowa była o sumie 7 miliardów euro, na co Komisja Europejska zareagowała, wypłacając im zaledwie 30 milionów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Lubelscy wolontariusze rozprowadzają szmaciane lalki i torby uszyte przez uchodźców z Czeczenii. Od pół roku czeczeńskie rodziny, czekając na status uchodźcy, koczują na granicy polsko-białoruskiej na dworcu w Brześciu. Żeby kupić żywność, pieluchy i lekarstwa dla dzieci, postanowili szyć lalki i torby. Pieniądze z ich sprzedaży będą dla nich dużym wsparciem, mówi ksiądz Mieczysław Puzewicz z Centrum Wolontariatu. To jest bardzo potrzebna pomoc, bo dzięki temu te rodziny mogą kupić sobie żywność, lekarstwa, ubrania, czy też chociażby ufundować jakąś dla swoich dzieci, jak jest taka potrzeba, wizytę w szpitalu czy u lekarza. Lalki będą sprzedawane w kilku miastach, m.in. w Lublinie, Wrocławiu i Warszawie. Dziś w stolicy będzie je można kupić w księgarni przy ulicy Gałczyńskiego. To był serwis Trójki. We wschodniej połowie Polski dziś będzie pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami. Tak zaczyna się dzisiejsza prognoza pogody. A dalej jest tak, że w rejonach górskich będzie rozpogodzenie. Na Podlasiu jednak możliwa marznąca mrzawka, która będzie powodować gołoleć. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a miejscami głównie na wschodzie i na południu mgły. Tak, marznące też, ograniczające widzialność lokalnie do 200 metrów. W całym kraju wiatr słaby, zachodni, ciśnienie wciąż wysokie, 1030 hektopaskali, no już odrobinę niższe niż wczoraj. Temperatura minus 8 stopni w Lublinie, minus 7 w Kielcach i Łodzi, minus 5 w Krakowie i Jeleniej Górze, tak jest teraz, minus 4 w Poznaniu, Gdańsku, minus 3 w Suwałkach, minus 1 stopień w Szczecinie, 0 w Olsztynie i Katowicach, a w Zielonej Górze, no to dziś biegun ciepła, aż 3 stopnie powyżej zera. Tak o poranku, jak będzie w ciągu dnia, powiem Państwu za pół godziny. Dzień przyniesie jednak znacznie wyższe temperatury, od razu można to zdradzić. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Porządek i higiena. Wszystko to uzyskasz w MIG. Już teraz w Lidlu. Akcja Błysk, czyli mnóstwo środków do sprzątania i do higieny osobistej. Między innymi papier toaletowy Floralis, 24 rolki za 14,99. Tylko 14,99. A uniwersalny proszek do prania Ariel na 67 prań za 36,99. Tak, jedynie 36,99, aż za 67 prań. Lidl, co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Loud Jazz Band, promujący najnowszą płytę The Giant Against the Girl. Niezwykłe jazzowe dźwięki już 27 lutego w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world. It never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. I don't give na dobry początek. Manic Street Preachers, 11 minut po 6. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. Czwartek, 16 dzień lutego. Tak to dziś wygląda, jeśli chodzi o kalendarz. Kartkę z kalendarza to jeszcze zerwiemy przed godziną 7. Drobna porada, 10 sekund wcześniej wyjść z domu. No bo przynajmniej w Warszawie trzeba się jeszcze przed wyjazdem podrapać po szybach. No niestety, taka niespodzianka dziś. Zresztą słuchacz w Mielcu też ostrzega, że może gdzieniegdzie czaić się szać. Ładnie to powiedziane. Szkoda by sobie język połamał, ale my przebrnęliśmy znakomicie. 71335 od razu przypomnę, to numer SMS, ranek@polskieradio.pl, to nasz adres e-mailowy. 227 trójek, Marcin Gutowski przy telefonie, a za sterami po drugiej stronie szyby Michał Jakubik. No to taka męska ekipa dzisiaj się dla Państwa stawiła o poranku. No dobrze, zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie przesądzajmy zakończenia tego. Zakończenie o 9:00, proszę zostać z nami. Tik-tak, tik-tak. No tak, czas upływa. Już 16 minut po godzinie 6. Gwen Stefani o poranku. Rytmicznie to tak może do tego skrobania szyb by dobrze pasowało. 71335, ranek małpa polskiradio.pl. Już część z Państwa na posterunku, bardzo mi miło. Mecze wczorajsze obejrzane, jak rozumiem. Inni zachwycali się piękną epoką. Tak myślę sobie i zastanawiam się w zasadzie, jakaż będzie nazwa dla epoki, w której żyjemy dziś, taka nazwa, która będzie funkcjonować za 100 lat i o której będą się uczyć nasze dzieci w szkołach, jeśli owe jeszcze będą, oczywiście. Bo coś mi się zdaje, że od nazwy czasy powojenne, to nic tam się w tej sprawie nie zmieniło, a to już przecież prawie 75 lat upłynęło. No ciekawe, ciekawe. W XIX wieku te nazwy się zmieniały bardzo często. Oczywiście to myśmy je nadali nieco później, ale wielokrotnie było też tak, że one same się pojawiały. No dobrze, dosyć tych rozważań filozoficznych. O czym dziś będziemy mówić, to powiemy teraz. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście, może zaczniemy od końca, zajrzymy dziś do Indonezji, jak zwykle. Tomasz Grozdowski w podróży opowie o swoim kolejnym etapie, co przeżył, co zobaczył, co widział, czym się zachwycił. Troszkę tego klimatu też Państwu podarujemy. To oczywiście po 8.30. No a na początek to trzeba zapytać, czy Państwo się starają? No, staramy się cały czas jeździć. Ekonomicznie właśnie, no bo wiadomo, że jak się mniej zużyje prądu, to więcej firma zarobi. Robiliśmy testy na jednym pociągu, na jednej linii, to robiliśmy kilka przejazdów i najlepszy w stosunku do najgorszego, bo różnica 50 zł. Czyli tym samym pociągiem można przewieźć pasażerów o 50 zł taniej. Można i dlatego takie próby są czynione. Być może ta epoka, którą kiedyś nazwą potomni, będzie zwana epoką zdrowego rozsądku. Kto wie, kto wie. Jedni zatem jeżdżą ekologicznie, inni chodzą. Chodzę i sobie nie narzekam i ani nie dam, prawda, narzekać innym. Bardzo dobrze. Nie narzekamy dziś o poranku. Uśmiech na twarzy. Mam nadzieję, jeśli nie ma go, to proszę przylepić. A dlaczego by nie? Jedni jeżdżą, inni chodzą, a za innymi chodzą piosenki. Wpadają w ucho piosenki, które mają dość szybki rytm, po pierwsze. Ale, i tutaj uwaga, muszą mieć jakieś nietypowe wstawki. Doktor Tomasz Rożek po godzinie 7 odpowie na pytanie, które nurtuje wielu z nas. Dlaczego jedne tak, a inne nie? I dlaczego te jedne, jak się już przyczepią, to nie odpuszczają? Mam nadzieję, że Państwu troszkę pomożemy, ale trochę też takich utworów dziś nadamy. Proszę być czujnym, ale można przy okazji zaeksperymentować na sobie. No i jeszcze o czym podyskutujemy dziś na poważnie, a choćby o tym, od kiedy powinniśmy zacząć uczyć się ekonomii. Nauczanie ekonomii, myślenia ekonomicznego powinno się już rozpoczynać w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Pierwsze transakcje, którym dziecko ma do czynienia, to nawet zakup prostej gazety czy cukierków w sklepiku szkolnym, to już jest pokazanie, jak ten mechanizm wygląda. I ta ekonomia ma pojawić się już bardzo wcześnie w szkole. Leonard Cohen zaśpiewa dziś kołysankę dla tych, którzy kończą nocną zmianę. Teraz kołysankę zaśpiewa Soundgarden. to się nazywa męska kołysanka i od razu lepiej, prawda? A do męskiej ekipy o poranku dołącza jeszcze Łukasz Walewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jeżeli pytanie do mnie, czy to fajna męska kołysanka z rana, to tak. No oczywiście, że tak. Chociaż nie wszyscy właściwie tę noc uważają za przespaną. No, panie Marcinie, współczuję. To tata Marcin napisał, pozdrawiając wszystkich ojców, którzy nie przespali tej nocy z powodu wysokiej gorączki. Dzieci. No taki czas jest. Dlatego z wytęsknieniem czekujemy wiosny i to w końcu kiedyś nadejdzie. I życzymy zdrowia. A skoro o zdrowiu, to Fakt pisze o tym, jak to karmią premier w szpitalu. Mamy zdjęcie. Fakt dotarł do tego, co było wczoraj na obiad. Karkówka w sosie z ziemniakami i ze smażoną kapustą, surówka, zupa zacierkowa i kompot. Jest napisane, że było smacznie i zdrowo. No, nie wiem, co dietetycy by powiedzieli, ale na pewno smacznie. Jeśli mówimy o pani premier Szydło i wypadku, to z kolei Super Express pisze o tym, że Szydło napisała do kierowcy Seicento. O tym wiemy oczywiście już od wczoraj, ale dodatkowo Super Express dodaje na dalszych stronach artykułu. Przypomnijmy, że po wypadku posłowie PO i Nowoczesnej zaproponowali Sebastianowi K. pomoc. Gdyby to samo zrobił ktoś z PiS i zadeklarowałby pomoc, pewnie też byśmy ją w takiej sytuacji przyjęli. Wszyscy byliśmy zestresowani i potrzebowaliśmy pomocy, tłumaczyła mama młodego kierowcy w rozmowie z portalem Fakty Oświęcim. No bo to z kolei odpowiedź na pytanie, czy gdyby nie było interwencji opozycji, to byłby list. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Niższy wiek emerytalny wymusi coraz wyższe podatki. Brakuje miliardów. Według wyliczeń rządu obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztować coraz więcej, nawet 18 miliardów złotych rocznie. Skąd w takim razie wziąć miliardy na szybszy rozwój kraju? To ważne pytanie oczywiście w kontekście planu Morawieckiego, który od wtorku jest już oficjalnym rządowym planem i o tym pisze także dziennik Gazeta Prawna. Papierowy plan Morawieckiego rok po opublikowaniu pierwszej wersji planu stał się on oficjalną strategią rządu, ale jako biznesplan się nie broni. Właśnie chodzi o to, skąd wziąć pieniądze na cele, które w planie Morawieckiego są. Jeszcze nieco o zagranicy, bo mamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej zdjęcie generała Flynna z prezydentem Putinem na bankiecie w 10. rocznicę stacji Russia Today w Moskwie w grudniu 2015 roku. I napis: Trump zwalcza własny wywiad. Wczoraj prezydent zaatakował służby za to, że, tu cytat, rozdają tajne informacje jak cukierki. A demokraci domagają się dwupartyjnej komisji śledczej, która wyjaśniłaby związki ludzi Trumpa z Rosją. To dlatego, że po dymisji doradcy do spraw bezpieczeństwa generała Michaela Flynna wychodzą na jaw kolejne rewelacje. Według New York Times sztabowcy Trumpa intensywnie kontaktowali się w roku wyborczym z oficerami wywiadu Rosji i urzędnikami Kremla. Takie to rewelacje z Atlantyku. W dzienniku Gazecie Prawnej bardzo interesujący wywiad z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Na pierwszej stronie właśnie zdjęcie pani minister i kilka cytatów. Nie cofniemy się przed radykalnymi krokami. Chcemy zlikwidować emerytury groszowe. Nie będzie już świadczeń po 4 grosze. One kompromitują państwo i podnoszą koszty administracyjne. Monitorujemy też, co się dzieje po wprowadzeniu godzinowej stawki minimalnej. Jeśli skokowo wzrośnie liczba umów o dzieło, nie cofniemy się przed radykalnymi rozwiązaniami, zapowiada pani minister. W Rzeczpospolitej ciekawostka dla prawników. No i dość duże wydarzenie w świecie prawniczym. Prawny monopol rządu to tytuł artykułu, który opisuje, że prokuratoria generalna odbierze kancelariom obsługę spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pod kuratelem prokuratorii, czyli adwokata Skarbu Państwa, trafi aż 588 państwowych osób prawnych od uczelni przez muzea aż po 23 spółki akcyjne z państwowym udziałem, takie jak Enea, KGHM, Grupa Azoty i tak dalej. No, szkopuł w tym, że stawki za poszczególne czynności zostały ustalone jako dwukrotność minimalnej stawki adwokackiej. No więc na propozycji tej prawnicy nie zostawiają suchej nitki. Podane stawki w wielu przypadkach przewyższają rynkowe wielu uznanych kancelarii mających większe doświadczenie w sprawach gospodarczych. No i one chętnie przyjęłyby zlecenia na takich warunkach, mówi adwokat Józef Forestek. Więc pytanie, czy monopol na rynku prawniczym rządu jest w porządku, czy nie? Na to pytanie odpowiada Rzeczpospolita. Na okładce Gazety Polskiej również Donald Trump. Prezydent Trump nie godzi się na rosyjskie zbrodnie. Chodzi o to, że oczywiście zażądał, jak wiemy, Donald Trump od władz Rosji zwrócenia Ukrainie Półwyspu Krymskiego, nielegalnie okupowanego od 2014 roku. W naszym dzienniku bardzo interesujący wywiad, pierwszy prasowy wywiad Piotra Mączka, szefa kontrwywiadu wojskowego. To nie tylko my tak twierdzimy, ale także i prokuratura. A co twierdzimy? To, że w powstającym Centrum Eksperckim NATO bezprawnie przetrzymywano kilkadziesiąt tajnych dokumentów. Chodzi o słynne wejście do CEK przez Bartłomieja Misiewicza. Wojsko bez osłony to ten wywiad. A na koniec Puls Biznesu. Państwo pożycza informatyków. Okazuje się, że minister cyfryzacji zapowiada, że w tej chwili informatyków rząd będzie outsourcingował. Czyli krótko mówiąc, będzie brał z innych firm i płacił im za godzinę pracy. Dziękuję bardzo. Proszę. Łukasz Walewski. Do prasy powrócimy 10 minut przed godziną 7. W sprawie tej epoki, nazwy epoki, w której teraz żyjemy, słuchaczka pyta, czy słyszeliśmy o postmodernizmie. Oczywiście, że słyszałem, ale to przecież już tyle lat upłynęło, on tak się na dłużej chyba zadomowił. Czasy się jednak zmieniają. Może czas pomyśleć o nowej jakiejś nazwie. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Do usłyszenia. A to już Grupa Republika. 71335, ranek małpa polskieradio.pl. Teraz to już chyba taki postmodernizm. Republika. No i tak dotarliśmy do 6.30. 6.30 minęła pół minuty temu w studiu Anna Zaleśna-Sewera, która ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Koniec strajku w odlewni żeliwa w Zawierciu. Udało się dojść do porozumienia w sprawie podwyżek. Średnio wyniosło około 170 zł brutto. To cieszy szefa zakładowej Solidarności Witolda Siwka. Od 1 lutego, z wyrównaniem od 1 stycznia, dostaną podwyżkę wszyscy pracownicy, złoty 50, bez osób, które mają wynagrodzenie większe niż 2500 zł netto. Oczywiście do tych złoty 50, no niestety będzie dołączona kwota wzrostu wynagrodzeń, które miało miejsce od 1 stycznia. W kwietniu przyszłego roku pracownicy otrzymają dodatkową złotówkę za godzinę. Malezyjskie służby zatrzymały drugą kobietę, która mogła brać udział w zabójstwie przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej, Kim Jong-una. Szczegółów zatrzymania nie podano. Wiadomo jedynie, że kobieta podróżowała z paszportem Indonezji. Według ostatnich ustaleń śledczych, przyrodni brat północno-koreańskiego przywódcy został zamordowany na lotnisku w Kuala Lumpur. Sprawcy rozpylili mu w twarz silnie toksyczną substancję. Zmarł w karetce. Malezyjska policja podejrzewa, że zatrzymane kobiety są agentkami wywiadu Korei Północnej. Smog nie odpuszcza. W wielu miastach wczoraj znów były przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza. W Krakowie dziś znów będzie darmowa komunikacja miejska. 16 raz w tym roku. Według wyliczeń urzędników 15 tysięcy kierowców każdego dnia obowiązywania darmowych przejazdów tramwajami i autobusami zostawia swoje samochody w garażach, mówi Witold Śmiałek z krakowskiego magistratu. Praktycznie w każdym skontrolowanym autobusie i tramwaju są osoby, które jeżdżą z dowodami rejestracyjnymi. Mimo to znaczącej poprawy jakości powietrza nie widać, bo za powstawanie smogu w Krakowie spaliny komunikacyjne odpowiadają w kilkunastu procentach, a w połowie niska emisja, czyli zanieczyszczenie spowodowane spalaniem węgla i drewna. Przy takim stężeniu, jak mamy obecnie, wprowadzenie darmowej komunikacji w mieście może obniżyć zanieczyszczenie powietrza o ułamek procenta. Mówi Andrzej Guła z Alarmu Smogowego. Realnie sytuację w Krakowie może poprawić zakaz palenia węglem i drewnem, który zacznie obowiązywać za 2 lata. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W skrócie to już wszystko. Kolejne informacje w Trójce o 7. Zapraszamy. Słów kilka o pogodzie. Po porannych mrozach przyjdą temperatury dodatnie. 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Lublinie, 4 w Olsztynie i Gdańsku, 5 w Warszawie, 7 stopni dziś w Koszalinie, w Katowicach i w Zakopanem, a 8 w Szczecinie, 9 w Poznaniu, a we Wrocławiu nawet 11. Wiosna nieśmiało zagląda więc, ale to jeszcze nie taka, na którą czekamy. We wschodniej połowie Polski pochmurno z większymi przejaśnieniami, a w rejonach górskich nawet rozpogodzenia. Ale za to na Podlasiu możliwa mrznąca mrzawka powodująca gołoleć. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami głównie na wschodzie i na południu kraju marznące mgły. W całym kraju wiatr słaby, zachodni, a ciśnienie wciąż wysokie, 1030 hektopaskali, ale nawet 1036 na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale objazd, ale okazja, mnóstwo okazji. Tylko do 21 lutego wycieczki objazdowe w Rainbow z 40% rabatem, a do tego do 100 euro na bilety wstępu podczas zwiedzania. Biegnij do biura lub sprawdź na rp.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowe Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 17 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24,5 minuty pozostały do godziny 7. Spodobały się Państwu te rozważania na temat nazwy epoki, w której żyjemy? Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie nazwy epoki, którą wymyślamy w dniu dzisiejszym. Ja myślę, że bardzo pasowałaby nazwa smartfonizm. Przyszło mi to do głowy wczoraj na basenie, kiedy młody człowiek, który pływał koło mnie, robił sobie zdjęcia, selfie i od razu wchłaniały na Facebooka, mając telefon po prostu wodoodporny. Myślę, że to jest nazwa bardzo adekwatna do tego, co dzieje się wokół nas w tej chwili. Bardzo dziękuję. A ja bym jeszcze sprawdził, czy młody człowiek w smartfonie miał aplikację ułatwiającą wejście do wody. To dziś rzecz bardzo przydatna. No to jeszcze grupa Hej. No to hej. No hej za chwilę, na razie spoon. Łyżeczka, po prostu. From my kingdom, took a break from the war, took time off from my kingdom, raise up my creatures, diamonds from space, pure facets and features. Last drag, drug from your lips, making you think I couldn't was to let baby kiss some of those. To grupa Spoon. Jeszcze słuchaczka, która napisała, że słucha i słucha, nic o dniu, zresztą światowym, kota nie ma. Ale sama się zreflektowała i napisała, no tak, pomyliłam dni. To jutro, a ja już swojego kota świątecznie nakarmiłam. No cóż, dwudniowe obchody nie zaszkodzą, na bogato i tyle po prostu. Światowy Dzień Kota jutro, przypominam od razu. To jeszcze nie jest dzień wolny od pracy, na razie. A jeśli chodzi o tę nazwę epoki? Dzień dobry. Proszę pana, propozycja odnośnie nazwy epoki. Neobit. Dziękuję. Bardzo proszę. Jest to jakiś pomysł. Pan Marcin, odnosząc się do postmodernizmu, napisał, teraz mamy postnowoczesność. Moim zdaniem postmodernizm skończył się w roku 2000. Pozdrawiam ciepło. My również pozdrawiamy, no, można jeszcze nazwać to epoką postfaktów lub postprawdy. Zapraszamy do Trójki. I na pewno jest to epoka pieniędzy. Polisolokaty, piramidy finansowe, rynek Forex to dla wielu z nas jeszcze jednak niezrozumiałe pojęcia. Zdarza się, że za tę niewiedzę trzeba słono zapłacić, dlatego resort finansów zgłosił do Ministerstwa Edukacji Narodowej propozycję wprowadzenia nowego obowiązkowego przedmiotu z dziedziny finansów i ekonomii do szkół oczywiście. W przyszłości każdy uczeń miałby wiedzieć, jak planować wydatki swojej rodziny, płacić podatki, czy unikać takich zagrożeń jak spirala zadłużenia, czy właśnie piramidy finansowe. Czy w szkole dowiadujesz się, co robić z pieniędzmi? Nie. Nigdy nie miałaś takich zajęć? Tylko jeden raz. Pani dała nam takie kartki tak jakby i zadawała jakieś pytania, czy oszczędzam pieniądze. A nauczyłaś się czegoś? Że można wydać się na jakieś różne rzeczy, okay. Takie droższe. Ministerstwo Finansów i inne resorty wzięło udział w konsultacjach dotyczących podstawy programowej i zaproponowało swoje rozwiązania. Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odnośnie edukacji finansowej, my widzimy taką potrzebę, natomiast pragnę zauważyć, że w obecnej podstawie programowej edukacja finansowa jest. Już w samym przedszkolu dzieci uczą się o pieniądzach, uczą się o zawodach. Następnie w szkole podstawowej, na różnych przedmiotach mają elementy związane z edukacją finansową. W szkole podstawowej robimy jedynie sygnalizację dotyczącą tych tematów, które będą rozwinięte potem w szkole ponadpodstawowej. Propozycje dotyczące rozwinięcia tego tematu na pewno będą przez nas wzięte pod uwagę, a szczególnie przez zespoły ekspertów, które już przygotowują się do pisania podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Często zdarza się, że normalnie jesteśmy naciągani. Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo często tracimy, a to jest podstawowa wartość w ogóle znajomości ekonomii. Nie to, od czego zaczynało się do tej pory edukację, mówiąc, że należy nauczyć ucznia oszczędzać, tylko pierwszą rzeczą, którą należy uczyć w ekonomii, to jest nie trać. Jeżeli w drugiej kolejności nauczysz się zarabiać, to dopiero wówczas jesteś w stanie tworzyć wartość, jaką jest oszczędzanie, a w kolejne inwestowanie. Pani pamięta jeszcze w szkole coś takiego jak na przykład ESKO. Tak. I co, oszczędzała pani? No, na tyle. Co było stać, to tak. Ale wyniosła pani z tych lekcji na przyszłość jakieś rady? No, na pewno, że warto oszczędzać, warto odkładać systematycznie i że to prowadzi do jakiegoś celu. Szkolne Kasy Oszczędności to program edukacyjny PKO Banku Polskiego, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Aleksandra Andrusiewicz, PKO Bank Polski. Już od ponad 80 lat uczymy dzieci oszczędzania, przedsiębiorczości, ekonomii. Obecnie 4600 szkół uczestniczy w programie Szkolnych Kas Oszczędności. Jest to co trzecia szkoła podstawowa w Polsce. Chodzimy do gimnazjum. Czułyście się nawet na matematyce jako wczoraj? Nie, raczej nie ma czegoś takiego u nas. Co robić z pieniędzmi? Nigdy? Naprawdę nie. To jak uczycie się, jak zarządzać swoimi pieniędzmi? Tyle co kieszonkowe dostajemy, to tylko tak jak rodzice mówią, nie wydaj. Nauczanie ekonomii, myślenia ekonomicznego powinno się już rozpoczynać w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Pierwsze transakcje, którym dziecko ma do czynienia, to nawet zakup prostej gazety czy cukierków w sklepiku szkolnym, to już jest pokazanie, jak ten mechanizm wygląda. Taki program i takie lekcje powinni prowadzić ci ludzie, którzy faktycznie znają się na pieniądzu, znają się na ekonomii. I tutaj trzeba było się zastanowić nad modelem, który funkcjonuje w wielu państwach Europy i na świecie, gdzie to przedsiębiorcy poświęcają kilka godzin pracy dla obywateli, chodzą do szkół, chętnie rozmawiając o swoich doświadczeniach, bo dopiero wtedy, kiedy o biznesie, o ekonomii, o gospodarce, o rachunkowości mówi człowiek, który faktycznie miał z tym do czynienia, to staje się dla młodego człowieka wartościowy. Jakaś wiedza na przyszłość została wyniesiona z tych zajęć przedsiębiorczości? Mnie w ogóle była osoba, która te zajęcia prowadziła w sposób taki, że zajęcia trwały 5 minut, więc za wiele się nie nauczyłam i za wiele nie wyniosła. Żadnego zarządzania? Nie, raczej nie. Dziś wiedza o finansach i ekonomii przekazywana jest na lekcjach, które mają nazwę Podstawy Przedsiębiorczości. Jest ta lekcja w szkołach ponadgimnazjalnych. A czy Państwu pomysł resortu edukacji narodowej się podoba? Proszę dać znać 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. O edukację ekonomiczną pytała Paulina Koźlan. A panowie chcieliby coś o tych pieniądzach dodać? Proszę wziąć gitarę i coś nam opowiedzieć. No śmiało, śmiało. Za kwadrans siódma. American. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Tak, podstawy przedsiębiorczości już są, ale bywa tak, jak napisała pani Weronika, że zajęcia są na niskim poziomie, a prowadzi je nauczycielka chemii, która jak widać dużego pojęcia o ekonomii nie ma. To naprawdę świetne, że każdy uczeń będzie wiedział, jak planować wydatki. Nie, mówię to bez żadnego ironii. To jest świetny pomysł, a pierwszą radą jest taka, by uczniowie nie planowali wydatków swoich jak rząd, bo gdybyśmy my, prowadząc budżety rodzinne, prowadzili wydatki tak jak rząd prowadzi, to byśmy już dawno mieszkali pod mostem. A dotyczy to każdego rządu, nie tylko tego obecnego, ale właściwie wszystkich poprzednich. 2273 to nasz telefon. Ekonomia nauczana od wczesnych klas podstawówki. Taki pomysł. Pan redaktor chciałby coś chyba dopowiedzieć, bo widzę to. Bo pan uśmiech widzi na mojej twarzy. Bo ja po prostu uwielbiam naszych słuchaczy, którzy potrafią, to się chyba nazywa telepatia, tak? Wyczuć temat albo pismo nosem z dala. Bo... To się nazywa radiopatia, proszę pana. O, radiopatia. Dziękuję za termin. Zdecydowanie. No bo w związku z tym, o czym mówimy, czyli Łukasz szkoła Wolecki i ekonomia. Przegląda prasę dzisiaj, tak od razu powiem. Dziękuję jeszcze raz. Witam państwa. MEN to już nie jest nasz elementarz, czyli zajrzymy do szkoły wraz z Gazetą Wyborczą, bo to tytuł tego artykułu. Z darmowego naszego elementarza dzieci w podstawówkach uczą się od 3 lat. Pora na druk nowych egzemplarzy, ale nic z tego. MEN już nie chce tego podręcznika, choć wydano na niego około 60 milionów złotych. Rządowy darmowy podręcznik wprowadzono w 2014 roku do klas pierwszych. W kolejnych latach powstały kontynuacje dla klas drugich i trzecich. Opracował go zatrudniony w MEN specjalny zespół. Kiedy NIK spytał nauczycieli, jak się z nim pracuje, okazało się, że nie najgorzej. Elementarz ma jednak pecha do polityki, czytamy. Przygotowała go poprzednia ekipa, a nowa właśnie reformuje cały system edukacji. MEN nie zamierza się wycofywać z finansowania dzieciom książek, ale zapytaliśmy resort, czy zamierza wykorzystać nasz elementarz, dostosowując jego treści do nowego programu i wypuścić drugie poprawione wydanie. Takich planów w resorcie Anny Zalewskiej nie ma. Wkrótce zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa, do której będzie on niedostosowany, mówi z kolei Agata Ludwa, współautorka matematycznej części rządowego podręcznika. Zestaw rządowych książek tylko dla klas pierwszych kosztował budżet około 15 milionów złotych. 4 razy więcej wydano na podręcznik do wszystkich klas w cyklu 1-3. Czy nie szkoda wydanych już pieniędzy? Zapytaliśmy resort. Odpowiedź nie przyszła. To Gazeta Wyborcza. Teraz zajrzymy nieco za granicę, bo garść ciekawych informacji ważnych, także z punktu widzenia Polaków za granicą. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że Brexit zaczyna uderzać w Irlandię. Stracą Polacy pracujący w handlu, zyskają zatrudnieni w sektorze budowlanym. Pierwsze sygnały spowolnienia już są widoczne, mimo że Wielka Brytania nie złożyła jeszcze wniosku o opuszczenie Unii. Irlandzki Bank Centralny zmniejszył tegoroczną prognozę wzrostu z 3,6% do 3,3%. Zjednoczone Królestwo jest drugim co do wielkości odbiorcą irlandzkiego eksportu po USA, aż 30% irlandzkich pracowników jest zatrudnionych w sektorach silnie uzależnionych od eksportu do sąsiada zza morza, czytamy. Szczególnie narażony jest sektor rolno-spożywczy, bo do Wielkiej Brytanii trafia blisko połowa eksportu produktów żywnościowych. Takie prognozy to fatalna informacja dla mieszkających w Irlandii Polaków, których według GUS było w 2015 roku 111 tysięcy. Inny artykuł w Gazecie Prawnej. Kraj tulipanów rozpocznie wyborczy sezon w Europie. Nawet jeśli prawicowi populiści wygrają, ich lider Geert Wilders nie zostanie premierem, ale to szef Partii na Rzecz Wolności nadaje dziś ton debacie publicznej. O co chodzi? O to, że wczoraj ruszyła kampania przed zaplanowanymi na 15 marca wyborami parlamentarnymi w Holandii. Na dziś wiadomo tylko jedno, holenderski parlament będzie bardziej podzielony niż zwykle, a stworzenie rządu może potrwać dłużej niż kiedykolwiek. No i oczywiście będzie to kolejny wielki pojedynek między skrajną prawicą, a centrum oraz socjalistami w Europie. Zaglądamy jeszcze na stronę Światowej Rzeczpospolitej, bo tu o pieniądzach i bezpieczeństwie, także naszym. W NATO poważna rozmowa o pieniądzach. Sojusz transatlantycki jest silny, zapewniał w Brukseli wysłannik prezydenta Trumpa, ale Europejczycy muszą płacić więcej na obronę. Ameryka wypełni swoje zobowiązania, tak uspokajał, ale jeśli nie chcecie, żebyśmy ograniczyli nasze zaangażowanie w sojusz, każdy z was musi pokazać poparcie dla naszej wspólnej obrony. Tak według agencji Reuters miał powiedzieć Matis, ministrom 27 krajów. Polska teoretycznie może czuć się bezpieczna. Po pierwsze, jesteśmy jednym z pięciu państw, które wypełniają zobowiązania sojusznicze przeznaczenia 2% PKB na obronę. Oprócz nas wskaźnik ten osiągnęły jeszcze tylko USA, Wielka Brytania, Grecja i Estonia. Dziękuję bardzo. To Łukasz Walewski. Słyszymy się 20 minut po 7. Dzień kota to jutro, przypominamy. A teraz sprawdzimy, co dziś. Urywki z kalendarza. Wojciech Zimiński, dzień dobry. Dzień dobry. Pan też tak lubił kartkę zrywać z kalendarza? Ja czasami sobie zostawiałem 3 kartki, żeby zerwać. Ale ja mam, wie pan, nie mogę zrywać, bo mam całe miesiące. No ale to 30 ma pan radochę. No albo 31, proszę pana. To są najpiękniejsze dni miesiąca. A luty? To szybciej mija. No tak, ale dzisiaj dopiero połowa właściwie. A dokładnie? 16 lutego, proszę pana. I co tam się wydarzyło? I proszę pana, 16 lutego 1922 roku, a więc 95 lat temu, Górny Śląsk został przyłączony do Polski. Ludność tego regionu w 3 powstaniach zaświadczyła o swoim przywiązaniu do ojczyzny i różne były sposoby obchodzenia świąt związanych ze Śląskiem. Najczęściej władza sądzi, że wystarczy pobujać się w Dzień Barbórki w rytm górniczych pieśni i to wystarcza. Byli jednak tacy, którzy naprawdę pięknie potrafili zadbać o śląską pamięć. Mianowicie 16 lutego 1929 roku, czyli 7 lat po przyłączeniu Śląska do Polski, państwo Kucowie wydali na świat syna Kazimierza. 7-lecie przyłączenia Śląska do Polski uczcili narodzinami reżysera, scenarzysty, pisarza, posła i senatora. Można iść o zakład, że wielu obywateli swoją wiedzę o duchu śląskości zdobyło dzięki filmom Kazimierza Kuca i jego obecności w życiu publicznym. Wszystkiego najlepszego, panie Kazimierzu. Chętnie wysłałbym panu urodzinową przesyłkę, obchodząc tym samym wypadający dzisiaj dzień doręczycieli przesyłek i listonoszy. Listonosz, zawód to trudny. Szczególnie w mniejszych miejscowościach, w których domy strzeżone są przez psy. Nie jeden krawiec łatał nogawki listonosza po doręczeniu przesyłki. Wśród doręczycieli przesyłek wyróżniają się kurierzy. Często bardzo mili i solidni, mają wszak pewną szczególną cechę. Przybywają z przesyłką w porach, w których jest prawie pewna nieobecność odbiorcy. To nie jest bardzo zaskakujące, że ludzie w pierwszej połowie dnia pracują. Ale nic to, jak mawiał pan Wołodyjowski. W dniu święta życzymy wszystkiego najlepszego i żeby większość przesyłek kurierskich adresowana była do zakładów karnych, gdyż wówczas jest pewność, że odbiorca będzie na miejscu. To prawda. A czym się różni doręczyciel od kuriera? Jeszcze tym, że tak jak sam pan zauważył, doręczyciel doręcza w spodniach, a kurier w porach. W porach, oczywiście. Że to bardzo sztruc. Dziękuję. O tym Śląsku to gryfne było. Z tym, że tam jest taka zmyłka, że ten górny jest na dole mapy, niżej niż ten dolny. Można się pomylić. Tak jest. Ale można się i nauczyć tego. Wojciech Zimiński. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Do powstania nie stój tak przed progiem. Bez twojego pożegnania, bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę. Poszedł ojciec, poszedł starszy, starsi bracia też. I ja muszę się odważyć, i ja muszę się odważyć, sama o tym wiesz. Bez twojego pożegnania z domu wyjść nie mogę, sama o tym wiesz. Puść mnie, matko, do powstania, nie stój tak przed progiem, bo mi żal twych łez. Puść mnie, matko, zanim ruszy pług w dalekie strony. Do bytomskich strzelców muszę, do bytomskich strzelców muszę, bo to pług sławiony. Wolne miejsce jest w szeregu, muszę zająć je. Nim się dowie ktoś z kolegów, nim się dowie ktoś z kolegów i wyprzedzi mnie. Ryszard Riedel, poznali państwo? Płyta Pozłacany warkocz. To już po raz drugi w tym tygodniu wróciliśmy na Śląsk. Za 3 minuty do 7. Autopromocja. Proszę państwa, Trójka Górom. Czyli zimowy festiwal pod Szenicą. Już od dziś.